De muziek van Frans Bauer en Jan Smit is sinds kort ook te horen in de kerk. Het is een van de nieuwe vormen van geloofsbeleving die aan lijken te slaan. Traditionele kerken verdwijnen in rap tempo. Maar uit onderzoek blijkt dat er in de afgelopen 20 jaar een kleine 300 nieuwe kerken bij zijn gekomen met hun eigen invulling. Vrij van vaste teksten en regels. Marcel Oudeken en Mirjam Lavalette onderzoeken het religieuze succes van Heb je even voor mij? Wij willen God dichter bij de mensen brengen. De kerk is vaak een drempel. Ja? Dus in een kerk is vaak eng. En wij zijn gewoon mensen in een winkel. Heel laagdrempelig. Welkom in de gebedswinkel. Komt u verder? Heeft u zin in een kopje koffie, kopje thee? Wat is het eigenlijk dit? Het is een gebedswinkel. Ja. Ja? En als je hier binnenkomt, dan nodigen we eerst uit voor een kopje thee, kopje koffie. Dan als u zin heeft in een praatje. Of gewoon even zitten. Je hoeft niet per se te bidden. Er is een ruimte waar je tot rust kan komen. Heere God, ik kom hier deze middag, Heere, voor uw troon. Om u te danken en om u te prijzen. Dat wij hier deze gebedswinkel hebben. En dat wij hier in deze stad, Heere, steeds meer mensen mogen trekken met de koorden van uw liefde. Dank u dat de zon in mijn hart mag schijnen. En dat uw liefde ook voor mij is. Amen. Er gaat kracht van dit huis uit. Ik denk dat het komt doordat hier elke keer mensen komen. Met hun, ook hun dingen die ze hebben, waar ze het moeilijk mee hebben. Of waar ze voor danken. En dat hier elke keer gebeden wordt. Vader, we danken u voor het leven wat u ons gegeven hebt. We danken u, Vader, dat u ons gered hebt, Heer, uit de zonde. Dank u, Vader, dat u voor ons het kruis gegaan bent, 2000 jaar geleden, Heer. Dat u voor ons gestorven bent en opgestaan. Het is een plek van gebed. En dat merk je gewoon, dat voel je gewoon. En niet persoonlijker. Dat is veel persoonlijker, dat je met de hele groep de klant staat te zingen of zo. Of de halleluja, vijf dingen. Deze buurt gewoon speelt. Als ik zomers langsloop of in mijn tuintje zit, dan hoor ik ergens achter me in een volumeknop 10, hoor ik dit soort muziek spelen. Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Want bij mij is het goed, want ik ga van mijn doen. Kom je steeds weer bij mij. Kerkliederen, dat is allemaal zo eentonig. En ja. Dit brengt toch betere boodschap over, omdat het echt een levenslieder ook zijn. Ja. Dus in de vertaling van Gods woorden, ja, is dat wel goed, vind ik. Ik vind de kerk ook wel goed. Ik ben van huis uit katholiek. Ik ben 11 jaar missionair geweest. Maar ik wil hier ook blijven. En waarom? Nou, omdat ik het tof vind onder elkaar. Beter dan in het gebouw hier vlak naast? Wel, hiernaast is de kerk. Nee, die is al dicht. Oh ja, een stukje verderop. Er komt niemand meer. Nee? Daar hebben ze nou huizen ingezet. Huisjes gebouwd. Alleen om de poen te vinden. Scheid eruit. Katholieke geloof is zo rijk, maar ze doen niks. Ze zwemmen in de centen. Maar laat ze maar eens aan de mensen denken. Die de armoed hebben. Waarom moet die paus helemaal naar Australië toe? Dat is geld verkwisten. Kan niet. Hij komt het vliegtuig uit in de kustengrond. Weet je wat hij dan zegt? Ik ruik olie. Dit is toch gewoon kul? De melodie zal mooi zijn. Ja, Waarvan heeft hij gegeten? Waarom heeft hij gegeten? Hij wilde veel weten, maar wat slaat het op? Als ik hier zou komen met kerkliederen die ze in de kerken of zelfs in Pinksterkerken zingen, dan gaat het over de hoofden van mensen heen. En dat is soms zo moeilijke muziek dat je wel 10 keer nodig hebt voordat je het een beetje kunt zingen. Nou, dan zijn die mensen al weg. Het leven is moeilijk, problemen ontelbaar. Je vraagt je af, is er nog hoop? 4. 4 kerkgebouwen van de 10. Wat is daarmee gebeurd? Die zijn gesloten. En die worden verkocht. Mijn functie wordt opgeheven. En ik wil nog vragen of dat zuur is. Ja. Ja, dat is heel zuur, want wat ik 8 jaar lang heb opgebouwd, mag ik nu afbreken. En als het afgebroken is, dan heb ik ook geen baan. Daar ben je wel. Blijkbaar slagen wij er niet in, als pastores en vrijwilligers, om de boodschap zo overtuigend en hedendaags over te brengen, dat mensen zeggen, goh, daar wil ik bij horen. Dus blijkbaar slagen we daar niet voldoende in. En die anderen wel. Ja. En ik denk met dus, Guus Meeuwis wel. Ja. Daar wordt de hele mens aangesproken. Ook in zijn onderbuikgevoelens. Dat past helemaal bij onze cultuur. Dus ik denk dus dat wij misschien te veel op het verstand mikken. En dat we er nog niet in geslaagd zijn om de liturgie zo te maken dat de hele mens wordt aangesproken. Dit was Nova. Morgen zijn we er weer. Een heel goede avond.